पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण पंचदश कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। कंडिका में कहा था तदेतद् ब्रह्मा क्षेत्रम बिट सूत्र अग्निनैव देवेषु ब्रह्म अभवत् ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रिय वैश्येण वैश्य शूद्रेण शूद्र तस्मात् अग्नावेव देवेषु फलम् लोकम् इच्छन्ते और ब्राह्मणे मनुष्येषु जो तस्माद ये वाक्य का अर्थ होना है। तस्माद अग्नौ एव देवेशु लोकम इच्छन्ते जो देवता संबंधी लोग चाहते हैं देवताओं में से तो अग्नि में ही कर्मफल की इच्छा से आहुति देते हैं। अग्नि प्रधान है ब्राह्मण है वो देवताओं और ब्राह्मणे मनुष्येशु कहा अगर जाति मात्र से फल प्राप्त करने की जब प्रसंग आ जाए तो ब्राह्मण जाति होने की इच्छा करते ऐसा इच्छा करते हैं क्योंकि ब्राह्मण यदि अपने कर्म का पालन करता हुआ जाएगा तो मन कर्म मुक्ति के साधन ये ब्राह्मण जीवन है ये बताया यही था। तो इसका अर्थ सिद्धांत की ओर से कर दिया है और यहां भर्तृ प्रपंच कुछ अलग प्रकार की व्याख्या करना चाहते हैं। तस्मात् अग्नावेव देवेषु लोकम इच्छन्ते माने ब्राह्मणे मनुष्येषु इस वाक्य का भर्तृ प्रपंच की व्याख्या देना चाहते हैं। कैसी व्याख्या करते हैं यही है अग्नौ हुत्वा ब्राह्मणे च दत्वा परमात्म लक्षणम लोकम आप्तम इच्छन्ति इति भर्तृ प्रपंच व्याख्यानम अनुवादति। ये भर्तृ प्रपंच की व्याख्या का अनुवाद करते हैं। अग्नि में हवन करके और ब्राह्मण को दान दे करके परमात्म लक्षणम लोकम इच्छन्ति अग्नि में हवन करके और ब्राह्मण को दान देकर परमात्मा रूपी लोग स्वर्गादि लोग नहीं परमात्मा लोग प्राप्ति की इच्छा करते हैं। अग्नि में हवन करने से और ब्राह्मण को दान देने से परमात्मा लोग प्राप्त होता है ऐसे वो कहते हैं। भरत प्रबंध का यह है इसका अनुवाद करते हैं कहा अग्नौ हुत्वा अग्नि में हवन करके ब्राह्मण तदत्वा सोलह के टिप्पणी में कहा माने ब्राह्मणे में सप्तमी जो है ना चतुर्थी अर्थ में है ब्राह्मणाय दत्वा ब्राह्मण को लिए देकर ये कहा परमात्मा लक्षणम लोकम आप तो मिचरे लोक दो प्रकार के एक तो अनात्मलोक है स्वर्ग आदि एक आत्मलोक है परमात्मा लोक। परमात्मा लोक प्राप्त करने की इच्छा करते हैं अग्नि में हवन करके अनात्मा लोक नहीं स्वर्ग आदि लोग प्राप्त करने की इच्छा नहीं वो बोलते हैं परमात्मा लोक। परमात्मा लोक प्राप्त करने की इच्छा करते हैं ऐसा ये भारतीय प्रबंध का कहना है। भारतीय प्रबंध व्याख्यान अनुवादति भाष्यकार उसका अनुवाद करते हैं आगे खंडन करेंगे नहीं माने अग्नि में हवन करके परमात्मा लोक मिलने वाला नहीं है वो तो ज्ञान से मिलेगा ऐसा भाष्यकार का अभिप्राय होगा। पहले उनका मत का अनुवाद भाष्य में अत्र माने इस वाक्य में वाक्य क्या है तस्माद् अग्नावेव अग्नावेव देवेषु लोकम इच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येषु यही वाक्य है। अत्र तु परमात्मा परमात्मा लोक लोकम अग्नौ ब्राह्मणे च इच्छन्ति इति केचित केचित करके भर्ती प्रपंच का नाम न लेकर के केचित करके बोल रहे हैं भर्ती प्रपंच मत है। अत्र माने इस वाक्य में वाक्य क्या है तस्मात् अग्नौ एव देवेषु लोकम इच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येषु इस वाक्य में परमात्मा लोकम अग्नौ ब्राह्मणे च इच्छन्ति परमात्मा लोक जो है अग्नि में हवन कर ब्राह्मण को दान दे करके इच्छा करते प्राप्त हो जाता है ऐसा कहते ऐसी इच्छा करते हैं ये भरत प्रबंध कहते हैं। तद असत भाष्यकार ये मत ठीक नहीं है क्यों अज्ञान का प्रकरण चल रहा है यो अन्य हम देवता उपासते अन्यो असो अन्यो हमसी न सदे अज्ञान के प्रकरण है यहां तो अज्ञानी जो कर्म करेगा स्वर्गादि फल के लिए करेगा अग्नि में हवन करके ब्राह्मण को दान दे करके परमात्मा लोग प्राप्त होने वाला नहीं है स्वर्ग आदि प्राप्त होंगे यही कहना है। तथा सत ये व्याख्या ठीक नहीं अविद्या अधिकारे माने अज्ञान के अधिकार में है वाक्य अविद्या प्रकरण में है जो अन्य हम देवता वास्ते अन्यो असौ अन्यो नसुवेरा, इस प्रकार में है, अविद्या अधिकार में है। परमाधिकारार्थम, ये कर्म के अधिकार के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्रों का यहां वर्ण को उत्पत्ति दिखाई, कर्म किस जाति के लिए कौन सा कर्म करना है, कर्माधिकार के लिए कर्माधिकारार्थम वर्ण विभाग से प्रस्तुत। तो अविद्या के अधिकार में अविद्या का प्रसंग चल रहा है, उसी में वर्ण विभाग यहां प्रसक्त है, किसके लिए कर्माधिकारार्थ, तत्त वर्ण का तत्त कर्म अधिकार के लिए वर्ण विभाग से प्रस्तुत, वर्ण विभाग यहां प्रस्तुत है, यहां ज्ञान के प्रकरण नहीं है। यह परेण च विशेषवाद, जब परमात्मा लोक की चर्चा करनी होगी आगे तो कहते हैं विशेष लगाए सोम लोकम करके विशेषण आएगा आगे, इसी कंडिका में सोम लोकम अदृष्टवा अस्मात देहात ब्रियते ऐसा आता है, अस्मात लोकात प्रहिति, इस लोक से चला जाता है, इस लोक में शरीर से चला जाता है, अपने लोक को जाने बिना, अपने स्वरूप को जाने बिना, वो परमात्मा लोक है। आगे जो वाक्य आएगा सोम लोकम शब्द वो परमात्मा लोक, किंतु यहां अभी जो लोक शब्द आया हुआ है कहां अग्नावेव देवेशु लोकम इच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येषु, यहां लोक शब्द का अर्थ परमात्मा लोक नहीं है, परमात्मा लोक के लिए आज सोम विशेषण लगाएंगे आगे, वहां स्वलोक को लेकर क्या बोलेंगे, ये अनात्म लोक है, यही कह रहे हैं। अविद्याधिकारे कर्माधिकारार्थम वर्ण विभाग से प्रस्तुतत्वाद, अज्ञान के प्रसंग चल रहा है यहां, अविद्याधिकार है यहां, अज्ञान का अधिकार है, उसमें कर्माधिकारार्थम कर्म के अधिकार किस वर्ण के लिए कौन सा कर्म है, इस अधिकार के लिए वर्ण विभाग से प्रस्तुतत्वाद, वर्ण विभाग प्रस्तुत है, परेण जो परमात्मा लोक है ना उसके साथ विशेषणात् स्वम विशेषण लगाएंगे, स्वम लोकम आगे इसी कंडिका में आगे वाक्य आने वाला है, स्वम लोकम बोलेंगे विशेषणात्। छह नंबर की टिप्पणी है, लोक शब्दार्थ है ना परेण परमात्मना, वह स्वम लोकम में जो लोक शब्द का अर्थ परमात्मा है, वहां लोक शब्दार्थ है ना, यहां का लोक शब्द नहीं आगे आने वाला लोक शब्द, इस कंडिका में दो बार लोक शब्द आया हुआ है, एक तो देवेशु लोकम इच्छन्ते या लोक शब्द आया है आगे, यो माने अस्माद लोका सोमलोकम अदृष्टवा प्रहिति ऐसा आएगा, वहां जो सोमलोक आएगा वहां लोग इसी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, लोक शब्द शब्दार्थ है ना परेण परमात्मना, वहां जो सोमलोकम अदृष्टवा में जो लोक शब्द आता है वो परमात्मा परमात्मा लोक है, स्वशब्दार्थ से स्वशब्द का अर्थ वह परमात्मा है, आत्मनो विशेषण अर्थात लोक का विशेषण बनाया हुआ सोम लोकम ऐसा कहा, यह विशेषण नहीं है यह अनात्मलोक ही है, देवता अग्नि में हवन करके अनात्मलोक की प्राप्ति होनी है, धरती प्रपत्ति का मत ठीक नहीं यही है विशेषण, विशेषणत्व ना अन्वय करना, विशेषण रूप से अन्वय किया है वहां, सोम शब्द विशेषण लगाया है ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं यदि ही अत्र लोक शब्द न परैव आत्मा उच्येत, यदि यहीं पर अग्नौ एव देवेषु लोकम इच्छन्ते में जो लोक शब्द के द्वारा परलोक परमात्मा लोक यदि व्याख्या किया जाए, कहते हैं यदि अत्र माने अस्मिन लोक शब्दे, ये जो लोक शब्द अभी यहां वर्तमान में है, आगे एक लोक शब्द आने वाला सोम लोकम जो अभी वाला जो लोक शब्द है, तस्मात् अग्नौ एव देवेशु लोकम इच्छन्ते लोक शब्द है यह अत्र, सात के टिप्पणी कहा अत्र माने वाक्य इस वाक्य में जो तस्मात् अग्नौ एव देवेशु लोकम इच्छन्ते में जो आया हुआ लोक शब्द है इसमें लोक शब्द में, लोक शब्द है ना परैव आत्मा उच्यते, यदि परमात्मा यहां गृहित हो जाता इस लोक शब्द के द्वारा, यदि परमात्मा गृहित होता तो परेण विशेषणम अनर्थकम से आता, आगे जो विशेषण लगने वाला है लोक में कौन सोम लोकम, इसी कंडिका में वो विशेषण अनर्थक हो जाएगा, सोम शब्द अनर्थक हो जाएगा, यदि यही लोक शब्द का अर्थ परमात्मा ग्रहण करेंगे तो आगे जो लोक शब्द में जो सोम विशेषण आने वाला है वो अनर्थक होगा, अनर्थक होगा सोम लोकम अदृष्टवा इति कहा, विशेषण अनर्थक होगा। आठ की टिप्पणी में कहा व्यावर्त्य अभावात, यदि एक ही लोक है तो सोम शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसकी व्यावृत्ति करने के लिए विशेषण लगाएंगे वहां, यदि यहां लोक शब्द के द्वारा आत्म प्राप्ति होने एक ही लोक है अन्य लोक नहीं है तो वहां सोम शब्द के द्वारा व्यावर्त्य कौन होगा, कोई रहेगा ही नहीं, इसके मतलब सिद्ध होता है कि यहां जो लोक शब्द है अनात्म लोक है, माने अग्नि में हवन करके अनात्म लोक के प्राप्त करता है, ये अर्थ आता है न कि भारत प्रपंच के कहना परमात्मा लोक नहीं, यही कहना है। स्वलोक व्यतिरिक्तश्चेद अग्नि अधीनतया प्रार्थ्यमान प्रकृतो लोक तथा स्वम इति उक्तम विशेषणम प्रकृत परलोक निवृत्ति अर्थत्वात् कहते हैं। यदि ऐसा अर्थ निकाला जाए तब ये ठीक रहेगा, कहते बात का कैसा स्वलोक व्यतिरिक्त शेद, स्वलोक से व्यतिरिक्त हो ये लोक शब्द, वर्तमान वाला लोक यदि स्वलोक से व्यतिरिक्त हो, आत्मलोक से अतिरिक्त हो, ये व्यतिरिक्त शेद अग्नि अधीनतया प्रार्थना, जब अग्नि के अधीन होकर के प्रार्थनीय लोक कौन होता है, अनात्मलोक, अग्नि में आहुति डाल करके प्राप्त होने वाला लोग अग्नि के अधीन होकर प्राप्त होने वाला अनात्मलोक स्वर्ग आदि लोक है। तो स्वलोक व्यतिरिक्त यदि स्वलोक से पृथक हो ये अग्नि के अधीन होकर के प्रार्थमान जो लोक है वो लोक स्वलोक से अतिरिक्त यदि हो ऐसी में प्रकृत लोक, प्रकृत लोक ऐसा व्यतिरिक्त हो स्वलोक से आत्मलोक से तब तथा तब तस्मात स्वम इति युक्तम विशेषण, फिर वो जो स्वम विशेषण युक्त होगा आगे जो स्वलोक में स्वम विशेषण युक्त होगा, ये लोक यदि अन्य हो तब स्वम विशेषण हो जाएगा, क्यों लोक दो प्रकार के लोक है अनात्मलोक और आत्मलोक, तब वो स्वम विशेषण सार्थक होगा। एक प्रकृत परलोक निवृत्ति परत्व आते हैं, प्रकृत जो परलोक माने स्वर्गादि लोक, परलोक शब्द का अर्थ अनात्मलोक, उसकी निवृत्ति परक हो जाएगा स्वम शब्द वहां, तब चरितार्थ होगा। नहीं यदि यहीं पर परमात्मा लोक करेंगे लोक शब्द का अर्थ तो किसको व्यावृत्ति करेगा, फिर व्यावृत्ति नहीं होने से विशेषण अनर्थक हो जाएगा। आगे विशेषण तभी होता है संभव व्यविचाराभ्याम, संभव व्यविचाराभ्याम स्याद विशेषण अर्थवत् न शीते न तोषण न बन्ही क्वापि विशिष्यते, ऐसा आया है। कहीं संभव हो कहीं व्यविचार हो तभी विशेषण सार्थक होता है, जैसे नीलम उत्पलम बोलते हैं, माने एक कमल विशेष में नीलत्व संभव है और रक्त कमल में व्यविचार है, तो रक्त कमल आदि को पृथक करने के लिए नील विशेषण लगा दिया जाता है। तो संभव व्यविचार आते हैं, संभव व्यविचार आते हैं, संभव और व्यविचार दोनों होने से स्याद विशेषण अर्थवत् विशेषण अर्थशाली होता है, कहीं न हो कहीं हो ऐसे वस्तु को विशेषण माना जाता है, कहीं संभव हो कहीं व्यविचार हो। जैसे नीलम उत्पलम बोलते समय में नीलत्व है कहां, एक कमल विशेष में नीलत्व है और दूसरे कमल विशेष में नीलत्व नहीं है, व्यविचार है वहां, तब ये विशेषण बनता है, उत्पल का विशेषण नील बन जाता है। न शीते न चोषणे न बन्ही को आदि विशिष्यते, अग्नि का विशेषण शीतम बन्हीम आनाए किसी ने कहा, विशेषण बनेगा कि नहीं, क्यों व्यविचार ही व्यविचार है, ठंडी अग्नि होती ही नहीं है, तो अग्नि में ठंडा जो विशेषण होगा ना व्यर्थ है, क्यों है नहीं व्यविचार है, व्यविचार ही व्यविचार है, शीतत्व का व्यविचार है अग्नि, और उष्णम बन्ही आनाए बोलेंगे गर्म आग लाओ अग्नि लाओ, ये होगा ये भी नहीं होता, क्यों बन्नी दो प्रकार की बन्नी हो तो उष्ण बोला जाता, बन्नी एक ही प्रकार है, वह उष्ण विशेषण भी व्यर्थ है, क्यों संभव ही संभव है, अग्नि जहां भी मिलेगी उष्ण ही मिलना है, कमल जैसा नहीं है, दो तरह का नहीं होते अग्नि, इसलिए यहां भी यदि लोक शब्द के द्वारा परमात्मा लोग यहीं पर ग्रहण करते हैं तस्मात देवे अग्नौ एव देवेशु लोकम इच्छन देवे परमात्मा लोक ग्रहण करें, या आगे स्वम विशेषण व्यर्थ हो जाएगा, स्वम लोक में आने वाला है आगे, ये भाष्यकार का है। एक कहा आगे भाष्य में कहते हैं स्वत्वेन च अव्यभिचारित्वात् परमात्मा लोक शह, स्वयं होने के कारण परमात्मा लोक जो है अव्यभिचारी है, व्यभिचारी नहीं है। एक कहा स्वत्वेन च, एक नंबर टिप्पणी में कहा स्वत्वम प्रत्यक्तम, स्व माने स्वयं, ये अंतरात्मा प्रत्येक यही है, तेन अव्यभिचारित्वम, अपना कभी व्यभिचार होता ही नहीं, दूसरे व्यक्ति का भी हमारे सानिध्य में होता है कभी नहीं होता है, व्यभिचार होता है, संभव भी है व्यभिचार भी है, किंतु स्वयं का न संभव व्यभिचार कभी भी नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता, तेन अव्यभिचारित्वम परमात्मनो अस्ति तस्य सर्व प्रत्यक प्रत्यक्तमत्वात् कहा, इसलिए परमात्मा में अव्यभिचारित्व है, सबके अंतरात्मा वही है, अव्यभिचारी है, इसलिए ये अभी लोक शब्द का अर्थ परमात्मा करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। स्वत्वेन च अव्यभिचारित्वात् परमात्मा कैसे कहा, स्वयं होने के कारण परमात्मा अव्यभिचारी है और यह व्यभिचारी है, यह अनात्म लोक अपने से भिन्न है, व्यभिचारी है स्वर्गादि लोग। अविद्याकृता नाम च स्वत्व व्यभिचारात्, यही कहते हैं अविद्याकृत जो लोग हैं ना, कौन लोग, स्वर्गादि लोग जो अग्नि में हवन आदि करके प्राप्त होने वाले लोग, अविद्या का कार्य है वो। अविद्याकृता नाम च, अविद्या के द्वारा किए गए जो लोक हैं, अज्ञान जन्य लोक हैं, स्वत्व व्यभिचारात् प्रत्यक्ष तो नहीं रहता वहां, आत्मत्व का व्यभिचार है वो, अनात्मा है वो। सत्व विचारात कहा, दो की टिप्पणी में कहा, अनात्मनस्तु कर्म कार्यस्य पराच, पराच में जोड़ देना चाहिए सिर, षष्ठंत है वो, अनात्मा जो पराक है, बाहर है, बहिर्भूत है, प्रत्यक और पराक दो होते हैं ना, षष्ठी में पराच बना हुआ है, परापूर्वक माने अंशुगत धातु से कोई पिला करके षष्ठी विभक्ति में पराच बना है। अनात्मस्तु कर्म कार्य से, अनात्मा जो होता है ना, कर्म का कार्य होता है, कर्म का फल है वो अनात्मा, स्वर्गादि लोग कर्म का फल है, कर्म कार्य है, कार्य से पराच वो बाहर है, प्रत्येक नहीं है वो, पराच पराक है, बाहर है। तद व्यभिचारित्व, सत्व व्यभिचारी है वहां, माने अनात्म लोग में सत्व का व्यभिचारी, तद व्यभिचारित्व सत्व व्यभिचारित्व, प्रत्यक्ष का व्यभिचारी है, बाहर है वो। इति अतिस्फुटम इत्यादि अतिस्पष्ट है, कहा अविद्याकृता नाम से स्वत्व व्यभिचारात, एक आवास्य में जो अविद्याकृत लोग हैं स्वर्गादि लोग, वहां स्वत्व का विचार है, व्यभिचार है, वह अनात्म लोग हैं, आत्म लोग नहीं है वो। ब्रवीति च श्रुति यही कहेगी, इसी कंडिका में कहेगी श्रुति, ब्रवीति च श्रुति कहेगी, बोले बोलती है श्रुति आगे, ब्रवीति माने बोलती है क्या, कर्मकृता नाम व्यभिचारम क्षीयते एवः, ऐसा बोलती है, तदाश्य कर्म क्षीयते एवं, ऐसा बोलेगी श्रुति यहीं पर। यदि यदि अनेवम वित्त महत्पुण्यम कर्म करोति तदाश्य अंततः क्षीयते एवं, यदि जो आत्मा को न जानने वाला बहुत बड़े बड़े पुण्य भी कर लेता हो, अश्वमेधादि यज्ञ भी करता हो, तब भी उसका कर्म का फल अंत में क्षीण होना ही है, ऐसा ब्रवृति कर्मकृतानाम व्यभिचारम, कर्मकृत लोग के व्यभिचार दिखाते हैं, क्षीयते एवं ऐसा आएगा, तदाश्य अंततः क्षीयते एवं, ऐसा श्रुति है बोलने वाली। तीन नंबर की टिप्पणी है, ये नंबर दे दिया, ये इसी इसी कंडिका का है, यही आ गया आने वाला है, बात क्या ठीक है सर। सप्तमी तस्माद इत्यादि वाक्य विषय, अत्र जो सप्तमी पद है ना, हाँ उसको विषय करते, तस्मात अग्नावेव देवेशु लोकम इच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येषु, ये जो सप्तमी अत्र पद जो भाष्य में है उस वाक्य को विषय बनाती है, जो स्तुति में वाक्य है वो उस वाक्य को विषय बनाने वाला है अत्र पद, यहां अत्र ही का सप्तमी, जो सप्तमी है अत्र शब्द जो है ना, एतत् शब्द से त्रल प्रत्यय करेंगे तो अत्र बनता है, एतस्मिन् इस अर्थ में अत्र ऐसा हो जाता है, इदम से करना हो तो ह प्रत्यय होता है, इदमो ह सूत्र यह बनता है, यह माने या इदम शब्द से बनता है वो, यहां अत्र माने भी यहां, यह माने भी यहां, माने यह होता है इदम शब्द से बनना है, और अत्र एतत् से बनता है, एतदो अन सूत्र आता है, एतद को अन आदेश होकर आगे त्र शब्द में अत्र त्र लगा के हो जाता है अत्र, तो अत्र माने इस वाक्य में जो अग्नावेव देवेशु लोकम इच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्य, इस वाक्य में ये कहा। अच्छा, प्रक्रम आलोचनायाम कर्मफलम यह लोक शब्दार्थो न परमात्मा प्रक्रम भंग प्रसंगात दूसरे दिन, भक्ति प्रबंध ने कहा था ये कि अग्नि में हवन करके ब्राह्मण को दान दे करके परमात्मा लोग की प्राप्ति करने की इच्छा करते हैं, ये इस वाक्य का यह अर्थ है, ये था किंतु भाष्यकार को अविस्तृत भाष्यकार कहते हैं प्रक्रम आलोचना, प्रकरण के जब आलोचना करते विचार करते क्या प्रकरण चल रहा है, अविद्या का प्रकरण चल रहा है, आत्मगत प्रकरण नहीं चल रहा है, प्रकरण प्रक्रम आलोचनायाम, प्रक्रम माने उपक्रम, अविद्या का उपक्रम आरंभ हुआ है विचार करने पर, कर्म फलम यह लोक शब्दार्थ, यह लोक शब्दार्थ कर्म फल है, स्वर्ग आदि है, इस यहां वर्तमान जो लोक शब्द है लोक शब्दार्थ हो कहा, न परमात्मा लोक शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं, भरत प्रपंच परमात्मा लोग मानना चाह रहे हैं इस लोक को, परमात्मा नहीं, प्रक्रम भंग प्रसंगार्थ, क्यों प्रक्रम है अविद्या का, अज्ञान का प्रकरण चल रहा है, वहां परमात्मा का कैसे लोक शब्द का अर्थ आ सकता है, ये तो दूष है, ये सिद्धांत दोष देते हैं, भर्ती प्रपंच पद में दोष देते हैं तद असत ऐसा शब्द के द्वारा। सत्र की टिप्पणी कर्मफल यह तो सत्र में कहते अश्विन वाक्य, यही वाक्य में लोक शब्द जो आया है अग्नाएव देवेशु लोकम इच्छन्ते तस्मात अग्नाएव लोकेशु देवेशु लोकम इच्छन्ते ब्राह्मण ब्राह्मण मनुष्यशु, ये वाक्य तद असत करके कहा। क्यों भाष्य में अविद्याधिकारे, ये कहते अविद्या का प्रकरण चल रहा है यहां, तो ज्ञान का प्रकरण नहीं अभी, जो अन्य देवताओं उपास्ते अन्य अन्य यहां से अविद्या प्रकरण आरंभ हुआ है दशम कंडिका से। अविद्याधिकारे कहा कर्माधिकारार्थम, अविद्या अज्ञान का विषय में जो कर्म का अधिकार देने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि की सृष्टि बताई है, वर्णाश्रम की चर्चा किया, वर्णों की चर्चा की कर्म करने के अधिकारी के लिए, क्यों अज्ञान काल में जो कर्म करना है कौन वर्ण कौन सा कर्म करता है इसके लिए है प्रसंग है प्रस्तुतत्व। परेण जो विशेषण कहते हैं, यदि परमात्मा लोक लेना हो तो उसके लिए विशेषण लगेगा आगे, स्वम स्वम लोकम, लोक शब्द आगे है वो परमात्मा को विषय करेगा वहां, स्वम लोकम अदृष्टवा प्रहिति ऐसा शब्द आता है, तो वहां वहां स्वलोक का अर्थ परमात्मा लोक, वहां उस परमात्मा लोक को जाने बिना जो मर जाता है ना ऐसा बोलना चाहते हैं, तो यही है आगे ठीक है। कहा कर्माधिकारार्थम कर्मसु प्रवृत्ति सिद्ध्यर्थम, कर्माधिकार क्या है, कर्म में प्रवृत्ति सिद्धि के लिए किस वर्ण के किस कर्म में प्रवृत्ति होनी है उस सिद्धि के लिए ये कहा जा रहा है या इति आवर। वाक्य शेष का तो विशेषण बसात, आगे जो वाक्य में शेष वाक्य आगे आने वाला है विशेषण लगेगा, सोम शब्द विशेषण लगना है वहां लोक शब्द में, अभी कोई विशेषण रहित तो लोक शब्द है अभी, अब आगे सोम पद विशेषण लगना है। वाक्य शेषगत विशेषणा प्रसाद अभी कर्मफलस्य एव अत्र लोकशब्द वाच्य, कर्मफली इस वाक्य में लोकशब्द का वाच्य अर्थ कर्मफली होता है, क्यों परमात्मा लोक के लिए तो स्वम विशेषण लगे स्वम लोकम बोलेंगे वह परेणत इत्यादि बोल दिया, परेणत विशेषण बोला ठीक है। तदेव प्रपंच यदि इस वाक्य को विस्तार करते आगे यदि ही इत्यादि शब्दों के द्वारा तदेव अठार के टिप्पणी का परेण विशेषणत्व में परमात्मा लोक के साथ विशेषण लगने वाला है इसी को व्याख्या करते आगे। यदि ही अत्र लोक शब्द न परे आत्मा उच्चेत, यदि इसी यहां पर लोक शब्द के द्वारा परमात्मा कहा जाए तो परेण विशेषण अनर्थक से आगे जो विशेषण लगना है लोक शब्द के साथ वो अनर्थक हो जाएगा, सोम शब्द विशेषण लगना है अनर्थक होगा, सोम लोकम अदृष्टवा ऐसा शब्द आने वाला है आगे इसी कंडिका में वो विशेषण अनर्थक होगा लोक शब्द का ठीक है। परपक्षे स्वम इति विशेषण व्यावर्त्य अभावात् न घटते, परपक्ष माने भर्ती प्रपंच पक्ष में या स्व शब्द जो है विशेषण व्यावर्त्य कोई है ही नहीं, एक ही लोक है यदि परमात्मा लोक ही है, अनात्मा लोक यदि नहीं है, माने अग्नि में हवन करके ब्राह्मण को दान देकर के परमात्मा लोक माने परमात्मा लोक प्राप्ति इच्छा करते हैं एक ही लोक है तो विशेषण अनर्थक हो जाएगा उनके बात, क्योंकि संभव ही संभव है माने व्यभिचार नहीं है तो विशेषण व्यर्थ होगा यही कहना है। परपक्षे स्वम इति विशेषण व्यावर्त्य अभावात्, क्यों व्यावर्त्य है ही नहीं किसको व्यावृत्ति करेगा एक ही लोक है तो इसलिए न घटते घट नहीं सकता वहां इति त्वत्पक्षे भी कथम तद उपत्ति, इनका प्रश्न है यदि हमारे पक्ष में स्वविशेषण घट नहीं सकता आपके पक्ष में तो कैसे घटेगा स्वविशेषण, ये भरित प्रपंच ओर से प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं स्वलोक व्यतिरिक्त चेत अग्नि अधीनतया प्रार्थमान प्रयुक्त लोक, यदि स्वलोक से भिन्न हो अग्नि के अधीन होकर के प्रार्थमान जो लोक है माने अग्नि में आहुति आदि डाल करके जो प्रार्थमान लोक स्वर्ग आदि लोक स्वलोक से यदि भिन्न हो ऐसी स्थिति में तथा स्वम इति युक्तम विशेषण, तब वहां पर स्वम विशेषण सार्थक होगा, क्यों प्रकृत परलोक निवृत्ति अर्थत्व, प्रकृति जो परलोक है परलोक माने स्वर्गलोक उसके निवृत्ति पर हो जाता है सोम लगा देने से इसलिए सार्थक हो जाएगा एक ठीक है। पर शब्दो अनात्म विषय, या परलोक शब्द में आया हुआ जो पर शब्द है ना, ये परलोक शब्द में आया हुआ पर शब्द आत्मलोक नहीं समझना, परलोक शब्द में आया हुआ पर शब्द है अनात्म विषय कर रहा अनात्मलोक ठीक है। नानो प्रकृति वाक्य लोक शब्द है ना परमात्मा न उच्चते, भर्ती प्रबंधक वर्ष कहा जाता है यहां पर प्रकृति वाक्य में लोक शब्द से परमात्मा नहीं कहा जाता। यदि चेत ऐसा यदि है तो उत्तर वाक्य भी तेना नाश हो उच्चे तो वहां भी तो लोक शब्द ही आना है आगे भी, तो परमात्मा नहीं कहा जाएगा तेना माने लोक शब्द। यदि प्रकृत वाक्य में लोक शब्द के द्वारा परमात्मा गृहित नहीं होता तो आगे भी तो लोक शब्द ही आना है ना, तेन माने लोक शब्द है ना, नाशो गृहत माने नाश, नाशो उचित परमात्मा नहीं कहा जाएगा वहां भी, असो माने परमात्मा नहीं कहा जाएगा। क्यों? लोक शब्द सामान्य है, यहां भी लोक शब्द वहां भी लोक शब्द, यहां के लोक शब्द यदि परमात्मा को ग्रहण नहीं करता आगे वाला लोक शब्द कैसे ग्रहण करेगा, ये शंका आ गई। विशेषाभाव दोनों लोक शब्द में कोई विशेष तो है ना, ये भी लोक वो भी लोक, लोक शब्द एक ही है, शब्द में कोई विशेष तो है ना, इतिहास संख्या भक्ति प्रपंच की ओर से शंका करके उत्तर देते हैं विशेषण सामर्थ्यात नैवम। अरे बाबा विशेषण है वहां स्वम, खाली लोक शब्द नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कहना, इस लोक शब्द में उस लोक शब्द में भेद है, वहां विशेषण है स्वम, यही कहा। सत्र की टिप्पणी हमारे शंका में है, टिप्पणी सत्र की टिप्पणी में कहते हैं शंका में है शब्द, शब्द में तो भेद नहीं है ना, भरती प्रदेश यहां भी लोक शब्द है आगे भी लोक शब्द आने वाला है, शब्द में भेद है ही नहीं। यदि यहां पर लोक शब्द के द्वारा परमात्मा गृहित नहीं होता वहां भी गृहित नहीं होता, ऐसा कहा सिद्धांत का नहीं, क्योंकि विशेषण है वहां स्वम विशेषण आएगा, इसलिए ऐसा नहीं कहना। स्वत्वेन च अद्य विचारात परमात्मा लोकस्य, कहा स्वयं होने से अव्य स्व स्व लगा हुआ है इसलिए अव्य विचारी है वो परमात्मा लोक, सबके अंतरात्मा है वो, ठीक है। हमें कहते हैं कर्मफल विषयत्व नापि विशेषण से नेतुम शक्यत्वात, वो जो स्वम लोकम में ना अपना कर्म फल ऐसा ले सकते हैं, स्व का अर्थ अपना अर्थ करेंगे, कर्मफल के रूप से भी स्व शब्द घटाया जा सकता है, अपना कर्म का फल माने अग्नि में आहुति डाल करके लेना चाहते हैं, दूसरे का कर्म का फल नहीं अपना कर्म का फल, स्व शब्द का अर्थ स्वयं का, इस तरह से घटाया जा सकता है उस वाक्य को, आगे आने वाले वाक्य को, ये भरित प्रपंच का कहना। कर्मफल विषयत्व ना भी कर्मफल को विषय बना करके भी स्वम शब्द को विशेषण से नेतुम शक्ति, स्वम लोकम में ये विशेषण लगाया जाता है अपना कर्म का फल लेने के लिए, अन्य का नहीं, ऐसा घटाया जा सकता है स्वम लोकम का अर्थ सत्यत्व न विशेष सिद्धि, तो यहां के लोक शब्द पर वाले लोक शब्द में कोई विशेष सिद्धि नहीं हो सकती, ये शंका आ गई। शंका करके उत्तर देते हैं, कहा क्या उत्तर देंगे, पहले टिप्पणी देखे 18 की, 18 में कहा आत्मलोक प्रतिपादक लोक शब्द का था आत्मलोक प्रतिपादक, अग्नि में आहुति डाल करके आत्मलोक की प्रतिपादन करना है, कौन सा आत्मलोक, अपना आत्मलोक, ऐसा अर्थ लिया जा सकता, स्व का अर्थ स्वयं हो जाता है। अनात्मलोक प्रतिपादकत्व ना, उसको भी अनात्मलोक ले लेंगे, यहां जैसे अनात्मलोक तो वहां भी इस प्रकार ही घटाया जा सकता है, तो सिद्धांत कहते हैं ना क्यों अविद्याकृतानाम का स्वत्व विचारात, जो अविद्याकृत लोग है ना स्वर्ग आदि लोग, वहां स्वत्व नहीं रहता, वहां पराग तो रहेगा, क्या रहेगा, अन्यत्व रहेगा, ये कहना है, ठीक है। हमें कहते हैं तेषाम स्वरूप व्यभिचारे वाक्य शेषम प्रमाण है, कहा तेषाम स्वरूप व्यभिचारे माने अविद्याकृतानाम, तेषाम माने अविद्याकृतानाम, जो अविद्याकृत लोग हैं वो लोगों में स्वत्व का व्यभिचार में वाक्य शेष प्रमाणित करते हैं, इसमें वाक्य आने वाला है ब्रवृति च, ऐसा कहेंगे ब्रवृति च, तब दास्य अंत तक क्षीयते, उसके अंत में यह कर्म क्षीण हो जाना है, जितना भी महान कर्म करता है आत्मा को जाने बिना, कितने भी बड़ा कर्म अस्मिदारी करे तब भी अंत में क्षीण हो जाना है, ये श्रुति कहती है, आगे श्रुति बोलेगी, कहा आगे उत्तर वाक्य व्यावर्तम पूर्व पक्ष में, इसके आगे वाक्य आने वाला है, अथवा यो हा अस्मात् लोकात् स्वम् लोकम् अदृष्ट्वा प्रहिते स एनम अविदितो न भुनति, वो परमात्मा लोक इसके अज्ञात परमात्मा लोक इसकी रक्षा नहीं करता, जो अस्मात ये संघातात ये संघात है, जो परमात्मा लोक को जाने बिना अपने स्वरूप को जाने बिना मर जाता है, तो वो जो परमात्मा लोक है इसकी रक्षा, अविदित जो अज्ञात परमात्मा लोक इसकी रक्षा नहीं कर सकता, ज्ञात जो परमात्मा लोक है रक्षा करेगा, अज्ञात परमात्मा लोक इसकी रक्षा नहीं कर सकता, अविदित माने अज्ञात, माने परमात्मा को जाने बिना रक्षा नहीं होनी है, जानने पर ही रक्षा होनी है, यही है ये आगे के जो वाक्य आने वाला है, अथ यो हवा अस्मात् लोकात् सोलोकम अदृष्टवा प्रयति स एनम अविदितो न भुनक्ति। ये वाक्य आने वाला है, इसके जो पूर्व पक्ष पहले कहते हैं इस वाक्य के लिए, पूर्व पक्ष जो आएगा वो दिखाते हैं। कहा उत्तर वाक्य व्यावर्तम, आगे का जो वाक्य आने वाला है उसके के द्वारा जो खंडनीय पूर्व पक्ष है उसको पहले रखते हैं भाष्य में, पूर्व पक्ष रखते हैं कि भरत प्रपंच आदि कहते पूर्व पक्ष कहते हैं ब्रह्मणा सृष्टा वर्णा कर्मार्थम, ब्रह्म ने वर्णों की सृष्टि की किसके लिए, कर्म करने के लिए, ब्राह्मण कर्म करे क्षत्रिय कर्म करे, वर्णों की सृष्टि इसलिए की, ब्राह्मण आदि जो वर्ग हैं इसकी सृष्टि किस लिए, कर्म करने के लिए, वैदिक कर्म करे इसके लिए। ब्रह्मणा सृष्टा वर्ण, जो मान ब्रह्म के द्वारा सृष्ट जो वर्ण है ये कर्म के लिए है, वैदिक कर्म करने के लिए है वर्ण। चार की टिप्पणी में कहते हैं आश्रमादि सर्वसर्ग उपलक्षण, मतलब आश्रम आदि भी सभी सृष्टि के लिए उपलक्षण है, या वर्ण शब्द सभी वर्ण आश्रम जो जो है सब माने कर्म करने के लिए है सब उपलक्षण। देता हूं कहा वर्णादि हेतु अभावे कर्माष्ट अनुष्ठान अव्यगार, माने जब तक वर्णादि हेतु नहीं रहेगा तब तक कर्मानुष्ठान नहीं हो पाएगा। मैं अमुक वर्ण का हूं, मेरे लिए इस कर्म में अधिकार है, ऐसे जब तक नहीं आएगा वर्ण में अभिमान नहीं होगा तब तो कर्म नहीं कर सकता, इसलिए वर्णादि सृष्टि के लिए कर्म करने के लिए। तच्च कर्म, वो जो कर्म है ना वो धर्माख्य है, धर्म उसका नाम धर्म है, कर्म का नाम जो वर्णों के द्वारा किए जाने वाला कर्म, धर्म माने चेतन है, वो टिप्पणी कार कहते हो चेतन है, उनका अभिप्राय यह है चेतनात्मकम, ऐसा कहा टिप्पणी में धर्माख्य माने चेतनात्मक, चेतन है वो कर्म जो वर्णों के द्वारा किया जाता, जो ब्रह्म ने जो सृष्टि किया है वर्णों के लिए कर्म करने के लिए, वो कर्म धर्म नामक है, वो धर्म चेतन है, चेतन होने से सर्वान एवं कर्तव्यतया नियंत्री, सबके लिए कर्तव्य रूप से नियंता बनता है, क्यों सबका कर्तव्य है कर्म, सभी वर्णों के लिए कर्तव्य बनता है कर्म, तो कर्तव्य रूप से सबको नियंत्रण करता है कर्म, ऐसा कर्म होता है। पुरुषार्थ साधनम च, और पुरुषार्थ का साधन भी कर्म ही है, तस्मात इसलिए तेरैव चेत कर्मणा सोलोक परमात्मा क्यो अविदितो भी प्राप्त है, इसलिए उसी कर्म के द्वारा तेनैव माने कर्मणा एव, तस्मात कर्मणा एव तेनैव कर्ता चेत कर्मणा तेनैव कर्मणा यदि चेत माने यदि उसी कर्म के द्वारा सोलोक माने परमात्मा क्यो इति प्राप्त है, अविदितो भी प्राप्त है, अज्ञान होने पर भी प्राप्त हो जाता है जो कर्म के द्वारा, कर्म पुरुषार्थ के साधन है तो सोलोक प्राप्त होना, मोक्ष प्राप्त होना है तो कर्म से प्राप्त हो जाएगा, अविदित होने पर भी आत्मा को जाने बिना भी हो जाएगा। किम तस्यैव पदनेत्व है ना, फिर उसको तदेतत् पदनीयम, उसी को जानना चाहिए, क्यों कहा था आपने सप्तम कंडिका में, इस श्रुति ने क्यों बोला पदनीयत्व ने, क्यों उसको ज्ञातव्यत्व ने, क्यों कर्म से ही हो जाएगा परमात्मयोग पर, पुरुषार्थ के साधन है वो, और सामान्य नहीं कर्म, ब्रह्म के द्वारा सृष्ट है वर्ण, वो वर्ण वर्ण किसके लिए, कर्म करने के लिए है, वैदिक कर्म के लिए, वो कर्म सबका नियंत्रण करता है कर्तव्य रूप से, कर्म कर्तव्य है सबका नियंत्रण होता है, तो उसी के द्वारा कर्म के द्वारा ही परमात्मा लोक की प्राप्ति हो जाती है अविदित होने पर भी। फिर किम पदनीयत्व है ना, फिर ज्ञान से क्या लेना, ये आया इसका पदनीयत्व है ना, क्रियते किम किम क्रियते पदनीयत्व है ना, क्या किया जाता ज्ञान से, जानने से क्या लाभ होगा, तो ये प्रश्न उठा, कहते नहीं नहीं अविदित जो परलोक है ना वो इसकी रक्षा नहीं कर सकता, विदित होना चाहिए, ये कहना है, यही है। तस्मात छह नंबर की टिप्पणी है ना, कर्मणा पुरुषार्थ साधकत्वात, माने कर्म जो है ना पुरुषार्थ का साधक है, सामान्य नहीं कर्म माने उनके द्वारा ब्रह्म के द्वारा सृष्टि किया है कर्म का, तत्त वर्ण की सृष्टि, वर्ण की सृष्टि कर्म करने के लिए, तो पुरुषार्थ का साधन वही है, उसी से ही परमात्मा लोग की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर विदित से क्या लेना है, पदनेत्व ने क्या करना उसे, क्योंकि जानने से क्या लाभ, ये प्रश्न उठा तो यहां श्रुति बोलती है आगे एक आते हैं तस्मात करके बोलती है। अच्छा तस्मात तेन हो गया अथ अत आह, इसलिए अब श्रुति बोलती है, क्या बोलते अथ यो हवा अस्मात् लोकात् सोमलोकम अदृष्टा प्रैति स एनम अभिदो न भुनक थी, यही आगे श्रुति है, इसी के अर्थ भाष्यकार करते हैं। अथ इति पूर्व पक्ष निवृत्ति अर्थ, या पूर्व पक्ष की शंका थी उसकी निवृत्ति के लिए अर्थ शब्द लगा दिया। साठ की टिप्पणी, अच्छा आठ, अच्छा अविदितोपी ये पूर्व पक्ष में है टीका, ये टिप्पणी है तो सात में कहते हैं तेरे व कर्म अवधीयते, उसी के द्वारा कर्म निश्चित हो जाता है। तेरे कथम अवधीय सिद्धांत की ओर से शंका कर दे भाई, तेरे वैती कैसे कैसे निश्चित, कर्म से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, किम पद नित्य क्यों कैसे या निश्चय कर दिया, तेरे व कर एव घाट क्यों लगाया, सिद्धांत की ओर से शंका है। नानो तेरे वैती कथम अवधीयते, ऐसे अवधारण कैसे कर दिया जाता है, तेरे वन कर्मणा एव परमात्मा लोग की प्राप्ति कर्म से ही, ऐसा कैसे क्यों, ज्ञान से आप तत्र हेतु तो संभव, अरे बाबा ज्ञान भी तो परमात्मा की प्राप्ति हेतु संभव है, तो एवकार कैसे लगा, तेनैव कैसे बोल दिया, सिद्धांत की ओर से शंका की। आशंका समुच्चयम ज्ञान कर्मणो दृश्यतो, और समुच्चय नहीं है, हाँ ज्ञान और कर्म समुच्चय से मुक्ति नहीं, केवल कर्म से ही मुक्ति, ये कहने के लिए ज्ञान कर्मणो समुच्चय दृश्यतो विशेषण लगाते हैं। अविदितोपि कहा, ज्ञात न होने पर भी कर्म से ही मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा लोग प्राप्त हो जाएगा। अविदितोपि का ज्ञान ज्ञानम बिना भी यह अर्थ है, क्यों गीता में तृतीय अध्याय में कह रहा कर्मणैव संसिद्धि मास्ता जनकार, कर्म से ही संसिद्धि को प्राप्त मोक्ष प्राप्त कर गए जनकादि, ऐसा कहा हुआ है, ये भरत प्रपंच से बोला जा रहा है। कर्मणैव संसिद्धि इत्यादि स्मृतौ निरपेक्ष कर्म, ज्ञान निरपेक्ष कर्म, ज्ञान सापेक्ष कर्म परमात्मा लोक प्राप्ति का साधन नहीं, ज्ञान निरपेक्ष कर्म, क्यों कर्मणैव संसिद्धि कर्म से ही जनगादि संसिद्धि को प्राप्त हो गए, मोक्ष प्राप्त कर गए, ऐसा कहना है, एक भरत प्रकार है। एक निरपेक्ष ऐसा कर्मणा संसिद्धि शब्द थे मोक्ष, संसिद्धि शब्द से जो कर्मणैव संसिद्धि में संसिद्धि शब्द का अर्थ मोक्ष, मोक्ष साधकत्व भगवान, कर्म ही साधक, कर्म को ही साधक सिद्ध कर दिया है, वहां कर्म से मोक्ष मिला कहा है, यही कहा। आठ में कहा पदनीयत्व न माने ज्ञातव्यत्व न ज्ञात की, उसको ज्ञातव्य से क्या लेना, जानना चाहिए क्यों कहा, कर्म से मोक्ष हो जा रहा है, सोलोक की सिद्धि हो जाती है, ये शंका पूर्वादि की आ गई, तो इसको उत्तर देते हैं सिद्धांति श्रुति के माध्यम से, कहते हैं श्रुति बोलते हैं अथ शब्द पूर्व पक्ष निवृत्ति के लिए वास्तव में कहा, अथ यो हवाई अस्मात लोकात सोलोकम अदृष्ट आप कहते स एनम अविदितो न भुनक्ति, ऐसा श्रुति वाक्य है, जो कोई भी हो माने ये इस लोक से आत्मलोक को जाने बिना सोलोकम अदृष्ट अस्मात लोकात प्रति माने ये शरीर से या लोक शब्द का शरीर अस्मात लोकात का इस शरीर से यदि मर जाता है आत्मलोक को जाने बिना तो स एनम सो वो आत्मलोक एनम माने ऐसे को न भुनकती पालन रक्षा नहीं कर सकता, ये अर्थ करना है, इसी को भाष्य में कहते हैं। अतः इति पूर्व पक्ष निवृत्त्यर्थम कहा, अथ में नौ नंबर की टिप्पणी है भाष्य में, अथ नौ यदुक्तम तन्न इत्यर्थ को अथ, ये अथ शब्द है ना, जो कहा ऐसा नहीं, टिप्पणी छूट गई है भाष्य में, अथ के ऊपर है टिप्पणी नौ, ये कहा यदुक्तम तन्न इति अर्थ का, जो पूर्व पक्ष ने कहा वो ठीक नहीं, ये कहने के लिए अथ शब्द है बता दिया। व्याख्या करते हैं कंडिका का, या कश्चित वा जो कोई भी हो, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, या कश्चित वा जो कोई भी हो, आत्मा माने अस्मात लोकात है, अस्मात अस्मात लोकात है, तो अस्मात माने ये शरीर, आप ये शरीर का विशेषण अनेक लगाते, कैसा शरीर है ये अस्मात माने सांसारिकात, ये सांसारिक पिंड है, ये पिंडात, ये सांसारिक पिंड है, पंचभूतों का पिंड है, इससे निकल जाता है आत्मा को जाने बिना, सोलोक को जाने बिना ही बोलता है। अस्मात संसारिकात, ये सांसारिक है, पिंड ग्रहण लक्षण, जिसको पिंड ग्रहण स्वरूप है, ये कार्यक्रम समुदाय है, पिंड ग्रहण लक्षणात् अविद्या काम कर्म हेतुकात, इसके हेतु क्या है, अविद्या और काम कर्म, अज्ञान, अज्ञान के कारण इच्छा हो गई कर्म करने की, कर्म करने से शरीर मिला, अविद्या उपादान कारण है, इच्छा और कर्म निमित्त कारण है, यह शरीर का अविद्या काम कर्म हेतु का विशेषण है, अविद्या और काम और कर्म यही है संसार का स्वरूप, अज्ञान है, अज्ञान होने के कारण कर्म करने की इच्छा हो गई, कर्म करने से फल मिलाइए, हेतुकार अग्नि अग्नि अधीन कर्म अभिमानतया कहते अग्नि अधीन कर्म के अभिमान रूप से अग्निहोत्रादि कर्म किया उसका परिणाम शरीर हुआ है अभिमानतया ब्राह्मण जाति मात्र कर्माभिमानतया अथवा कर्म करने का अधिकार ब्राह्मण का है क्षत्रिय कर्म करवाता है कर नहीं सकता ब्राह्मण से करवाता है क्यों करिष्य और कारिष्य दो बोला जाता है ब्राह्मण अपने लिए कर्म करेगा तो करिष्य बोलेगा क्षत्रिय का कर्म करे कारिष्य बोलेंगे क्षत्रिय हम ब्राह्मण के द्वारा करवाएंगे ऐसा बोलेगा ऐसी स्थिति होती है तो कहा अग्नि अधीन कर्माभिमानतया अग्नि के अधीन अग्निहोत्रादि के अधीन जो कर्म के अभिमान रूप से अथवा ब्राह्मण जाति मात्र कर्माभिमानतया वा अथवा ब्राह्मण जाति मात्र में कर्म का अधिकार करके अभिमान रूप से हुआ वा आगंतुकाद ये शरीर आगंतुक है नैसर्गिक नहीं है आगंतुकाद अस्वरूप भूताद हमारा स्वरूप नहीं है शरीर स्वरूप ने अस्वरूप भूत है स्वरूप है अस्वरूप स्वरूप है शरीर ऐसे लोकात ऐसे लोक अस्मात लोकात ये सारा विशेषण शरीर का लगा दिया ऐसा लोक से सोमलोकम आत्माख्यम सोमलोकम अदृष्टवा सोमलोक माने आत्मलोक उसको लोकम आत्मत्वेन अव्यभिचारित्वात् क्यों आत्म स्वयं स्वरूप होने के कारण अव्यभिचारी है ऐसे लोक से अदृष्टवा उस लोक को जाने बिना कैसे अहम ब्रह्मास्मि इति अदृष्टवा मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार ज्ञान हो ये बिना ये अर्थ है यहां दृष्ट धातु यहां ज्ञानार्थक है क्या अर्थ है अदृष्टवा का अर्थ अविदित्वा ये अर्थ का ज्ञानार्थक है जैसे दाल में नमक देखो बोलते हैं ना माने जानो गाने के लिए होता है आंख का विषय तो है ही नहीं जानने के लिए है अरे दृष्ट धातु का प्रयोग ज्ञान अर्थ में भी स्थान स्थान प्रयोग होता है यहां पर अदृष्टवा का अर्थ अज्ञातवा अविदित्वा यह अर्थ है आत्मलोक को जाने बिना यह अर्थ है और इस श्लोक से प्रैति ये शरीर से निकल जाता है अपने स्वरूप को जाने बिना ये शरीर से निकल जाता है प्रैति प्र आगे इणगत धातु है उसे ये ती बन जाएगा प्र लगने से प्रैति हो जाएगा प्रकृष्ट एति प्रैति विशेष रूप से चला जाता है बाकी दिनों में वापस आता था बाजार जाता था आता था अब विशेष रूप से गया अब इस शरीर में नहीं आएगा रूपांतर में आएगा पहचाने गए इस शरीर में आता नहीं इसलिए प्रेत प्रेत बोलते हैं ना विशेष रूप से चला गया उसको प्रेत बोला जाता है प्रेति बारे ब्रियते तो ब्रियते के ऊपर टिप्पणी लेते तो ज्ञानी का मरण और अज्ञानी का मरण में फर्क पड़ता है कहते हैं दोनों के मरण में फर्क पड़ता है ज्ञानी का मरण और ज्ञानी का मरण कैसा होता है टिप्पणी कार लिखते हैं ज्ञानाद अज्ञान निवृत्ति विदुषो मरणम ज्ञानी का मरण ऐसे ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होना ज्ञानी मर गया कब अज्ञान की निवृत्ति हो गई उसको ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होना ज्ञानी का मरण कहा जाता है ज्ञानी का मरण माना जाता है शरीर पात रूपी मरण नहीं उसके ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति को मरण कहा जाता है ज्ञानी का और स्व अज्ञानात तम संसर्गो अज्ञस्मरणम अपना अज्ञान से जो अविद्या के साथ संबंध होगा वो है अज्ञानी का मरण स्व अज्ञानात अपने अज्ञान से तम संसर्ग अज्ञान के साथ संबंध होना यह है अज्ञानी का मरण क्यों संघात अभिमान परित्याग पुरुष अज्ञान भी स्थूल शरीर को तो परित्याग करेगा स्थूल शरीर का परित्याग करेगा अच्छा अज्ञानी थूल देह त्याग पूर्वकम स्वीकारता संघात अभिमान त्याग पुरस्कार माने थूल देह त्याग पूर्वकम अज्ञान परवशत्व अज्ञानी जो है ना अज्ञान परवश हो जाता है अज्ञान का अधीन हो जाता है ज्ञानी के वर्ण में ऐसा नहीं है क्यों अज्ञान की निवृत्ति ज्ञानी का वर्ण है ऐसा तो अज्ञानी की निवृत्ति अज्ञान में संबंधित होना यही है अज्ञान परवशत्व यावत विवेक ऐसा विवेक है ज्ञानी के वर्ण और अज्ञानी के वर्ण ये बताया मारे ऐसा अविद्या की निवृत्ति हो गई तो कहते व्यक्ति मर गया बोला जाता है मरता नहीं है माना जाता है ऐसे बातें आ जाती है ऐसा बोला जाता है आगे भाष्य में कहते स यद्यपि सो लोक यद्यपि जो आत्मलोक अपना लोक है टिप्पणी और है यो ही परमात्मानं आत्मत्व अविदित्व जो परमात्मा को अपना स्वरूप से न जान करके अस्मात आत्मत्व गृहीताद ये जो आत्मरूप से गृहित अभी फूल शरीर है ये शरीर है गृहित अनात्म भूताद देहात ये अनात्म स्वरूप जो देह से म्रियते अपक्रामति, यदि मर जाता है, हट जाता है, शरीर से हट जाता है, ये मरना ही होता है, तो तद अभिमानम परित्यजन, माने छोटे शरीर का अभिमान तो त्याग देगा उस काल में, माने मरने के बाद यह शरीर में अभिमान तो नहीं रहेगा उसका, फिर भी अविद्या परवशो अवश्यम भवति, अज्ञान का पराधीन अवश्य रहेगा, फिर आगे आगे अन्य शरीर मिलेगा उसको, इसी वाक्य अर्थ, यही वाक्य का अर्थ यही होता है, अज्ञानी का पर्व का ऐसे होता है। तो भाष्य में कहते स यद्यपि स्वलोक, यद्यपि अपना स्वरूप है वो लोग, आत्मलोक स्वलोक है, अपना ही रूप है, स्वरूप है, यद्यपि स्वलोक तथा, यहां तीन नंबर टिप्पणी कहते तथापि बोलेंगे, फिर भी अविदि तो अज्ञात यदि रहेगा ना स्थिति है, तो अपना स्वरूप ही है वो आत्मलोक, आत्मलोक कोई अपने से भिन्न नहीं है, अपना स्वरूप है, फिर भी अविदित, फिर भी यदि अविदित है, अज्ञात है, तो अविद्या व्यवहित, अज्ञात माने क्या, अविद्या के कारण व्यवधान पड़ा हुआ है, यदि ऐसा हो तो अश्वैव ज्ञात अज्ञात, जैसे माने स्व नहीं है अश्व है, अनात्मलोक जैसे अज्ञात होता है वैसे भी अज्ञात हो गया है, अश्वैव न स्व इव अश्वैव, माने अनात्मलोक के समान अज्ञात हो रखा है, है तो अपना स्वरूप ही है, फिर भी अज्ञान के कारण अश्व जैसा बना हुआ है, अनात्मलोक जैसा लगा हुआ है, एनम इस व्यक्ति की वह आत्मलोक रक्षा नहीं कर सकता, कैसा कहते हैं संख्या पूर्ण वह कहा, जैसे दशमस तोमसी के द्वारा क्या हो जाता है, दशम पुरुष मिला हुआ होता है, जब तक दशम पुरुष को नहीं जानता है, मैं दशम हूं करके नहीं जानता, तब तक शोक रोता रहता है, अज्ञान के परवश हो जाता है, और दसवां मैं हूं जब समझता है तो दसवां मिल गया होता है, माने उसका शोक दूर हो जाता है, फल होता है, इसी प्रकार यहां भी अभिज्ञात, जब तक दसवां अभिज्ञात था, मैं दसवां अज्ञात था, तब तक रो रहा था, वो शोक कर रहा था, मैं दसवां हूं ज्ञात हो गया है, तो वही व्यक्ति है, दूसरा नहीं, वो रोने वाला भी वही है, अभी खुशी खुश होने वाला भी वही है, अब दूसरे रूप आ जाता है, इसी प्रकार आत्मलोक भी जब अभिदित है तब तक इसकी रक्षा नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा आत्मलोक, यही कहा लौकिक, जैसे ये लौकिक दृष्टांत है, संख्या पूरण इव लौकिक, जैसे संख्या पूरण में लौकिक दृष्टांत दिया जाता है, दस वर्ष तो वैसे कह रहा मैं दसवां हूं ज्ञात हो जाता है, पहले रो रहा था दसवां नहीं है करके, अभिदित काल में शोक था उसको, और ज्ञान हो गया तो शोक से मुक्त हो गया वो, ठीक इसी प्रकार आत्मानम न भुनक्ति, अविदित जो लोग है आत्मान माने अपनी की रक्षा नहीं करता, इसकी रक्षा नहीं करता, न पालयति रक्षा नहीं करता, न भुनक्ति माने घुस धातु है पालन और व्यवहार में, उसका अर्थ है न पालयति पालन नहीं करता, शोक मोह भयादि दोष अपने न पालयति है, माने शोक मोह भयादि दोष के द्वारा रक्षा नहीं करता, वो शोक मोह भय बना रहेगा जब तक अविदित रहेगा, आत्मलोक जब तक अविदित रहेगा तब तक शोक बना रहेगा, जब आत्मलोक विदित हो जाता है तो शोक मोह भय आदि निवृत्त हो जाता है, ये अर्थ है का, ठीक से देखें, तत्पुनर अचेतनम अकिंचित कर्म इतिहास है, कहा ठीक है, भरत प्रपंच आदि ने कहा था ब्रह्मणा सृष्टा वर्णा कर्मार्थम, ब्रह्म ने जो सृष्टि किया वर्णों की किसी कर्म करने के लिए, और कर्म तच्च धर्म तच्च कर्म धर्माख्यम बोला था, तो सिद्धांत कहते हैं तत्पुन अचेतन, वो धर्म जो है ना कर्म अचेतन है, वो कर्म तत्पन कर्म अचेतन है, तो अकिंचित कर्म क्या करेगा, क्या फल देगा वो, स्वलोक फल कैसे देगा वो कर्म, अचेतन है जड़ है, उसको क्या पता इसने कर्म किया है मुझे उत्पन्न किया आगे फल दे रहा, पता होता है नहीं होता, अकिंचित कर है, यह शंका कर दी सिद्धांत की तरफ से, तो पूर्वादि कहते हैं तच्च कर्म धर्माख्यम का, अरे बाबा धर्म ना वो चेतन है वो कर्म, ऐसा पूर्वादि ने कहा था 19 की टिप्पणी, कर्म तत् माने कर्म, वो कर्म अचेतन है जड़ है, अकिंचित कर है कहा नहीं, वो तो चेतन है, पूर्वादि ने कहा तच्च कर्म धर्माख्यम कहा, धर्माख्यम माने चेतनात्मकम कहा था टिप्पणी, चेतन है कहा, सर्वैरेव वर्णै स्वस्य कर्तव्यतया, सभी वर्णों के द्वारा वो कर्म कर्तव्य होता है, स्वर्ण कर्म कर्तव्य होता है, सभी वर्ण कर्म करते हैं, अपने अपने कर्म करना होता है, सबका नियंता है कर्म, ये पूर्वादि का कहना है, सबका नियंत्रण करता है कर्म, क्यों सभी वर्णों को कर्म करना पड़ता है, अपने अपने वर्ण विहित कर्म करना है, सर्वैरेव वर्णै सभी वर्णों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के द्वारा, स्वस्य कर्तव्यतया, स्वस्य माने कर्म, जो कर्म है वो कर्तव्य है। स्वस्य दश की टिप्पणी में कहा आरोप, तस्य बीस की टिप्पणी है कर्म, वो कर्म का सभी के द्वारा कर्तव्य होता है कर्म, ये पूर्वादि का कहना है। तान प्रति नियंत्री, उन सभी वर्णों के प्रति नियंता होता है कर्म, नियंत्री भूतवा द्वारा नियंता बनकर के पुरुषार्थ साधन करता है, पुरुषार्थ मोक्ष देता है कर्म। तो फिर आगे उसी कर्म के द्वारा ही यदि मोक्ष प्राप्त हो जाना तो फिर उसको ज्ञातव्य रूप से क्या लेना है, तदेतत् पद नियम करके क्यों कहना, उसको जानना चाहिए क्यों कहना, ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है, पूर्ववादि का कहना यही है। ठीक है, मैं तस्य पुमर्थ उपायत्व प्रसिद्धि आदाय फलितमः, पुरुषार्थ एक मान भर्ती प्रबंध कहते हैं तस्य माने कर्म, वो कर्म जो है पुरुषार्थ उपायत्व प्रसिद्धि है, पुरुषार्थ का उपाय मोक्ष के उपाय प्रसिद्ध है कर्म, मान करके निष्पन्न क्या हुआ तो कहा भारतीय प्रबंध में कहा तस्मा तेने विचेत कर्मणा स्वलोक परमात्मा क्यों अवितितो की प्राप्त है, अज्ञात होने पर ही वही कर्म के द्वारा प्राप्त हो जाता है परमात्मा लोग, तो किम तस्य पदनीयत्व ने क्रियते, फिर क्या किया जाता पदनीयत्व ने, ज्ञातव्यत्व ने किम, जानने से क्या लाभ है, ये कहा इसके उत्तर देंगे सिद्धांत। अवितितोपि इति पदछेद, पदछेद ऐसा करना अवितितोपि, पहले ना परमात्मा परमात्मा क्यों विदितो ऐसे लिख देते थे, यंग पूर्वान पूर्व रूप हो रखा है, यंग पदार्थ आते थे पूर्व रूप होगा, खंडाकार नहीं देते थे पहले, तो ये अभी खंडाकार देने लग गए, अब तो सरल हो गया, इसलिए पदच्छेद ऐसा करना परमात्मा क्यों अवितितोपि ऐसा पदच्छेद करना कहा। देवता गुणम कर्म मुक्ति हेतु, देवता जिसमें गौण है कर्म प्रधान है वो मुक्ति का कारण यही है, यदि पक्षम प्रतिक्षेप तुम मान इस पक्ष को खंडन करने के लिए उत्तर वाक्य उत्थापित है, आगे का वाक्य उत्थापन करते हैं, आगे वाक्य आएगा अथ यो हवा अस्मात् लोकात् स्वलोकम अदृष्ट्वा प्रैति स एनम अभिदितो न भुनोति, ये वाक्य आने वाला उसी की व्याख्या करना है आगे। ये कहा देवता गुणम 22 की टिप्पणी में कहा देवतात्मको यो गुण, देवता स्वरूप जो गुण है वो शेष है, और तत्शेषी कर्म माने अंग है, उपासना अंग है, ज्ञान अंग है, और उपासना कर्म प्रधान है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। आगे अतः आह करके कहा भाष्य में कहा सिद्धांति कहते हैं अथ पूर्व पक्ष निवृत्ति अर्थ कहा, अथ जो शब्द दिया वह श्रुति में अथ यो हवा अस्मात् लोकात् सोमलोक में दृष्टा प्रहृति स एनम अवितो न भूनोति, तो अथ शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्ति के लिए है। यह कश्चित भाई जो कोई भी हो, यो हवा कश्चित बोला जो कोई भी हो, अस्मात् संसारिकाद या शरीर से प्रैति, अस्मात् प्रैति इससे निकल जाता है जो कोई भी हो, माने अस्मात् लोकात् सोमलोकम अदृष्टा प्रैति, इस लोक से निकल जाता है अपने लोक को जाने बिना, आत्मलोक जाने बिना, स्वयं को जाने बिना यहां से निकल जाता है, यह आता है अस्मात् संसारिकात् क्या टिप्पणी देता, अस्मात् दस की टिप्पणी है ना, अस्मात् आरोपितात्, ये शरीर जो है ना आरोपित है अज्ञान के कारण, आरोपित है वास्तव में है पंचभूत शरीर बोल देते हैं, आरोपित ही है आरोपितात् ऐसा। और ग्यारह में कहा अहम मम अभिमान रूपात्, अहम और मम दोनों होता है यहां, बाहर वाले में तो केवल मम होता है, मेरा मेरा होता है, यहां अहम भी होता है मम भी होता है, दोनों होता है, मैं बीमार हूं मेरा शरीर ठीक नहीं है, या मम भी होता है अहम भी होता है, यहां अहम ममा रूपात यह है। उत्पन्नाद कहा तेरह की टिप्पणी, बारह की टिप्पणी उत्पन्नाद कहा, पिंड ग्रहण आते ना बारह में आगम दुगात बोला था उसका अर्थ ही है, माने अस्मात् संसारिकात् पिंड ग्रहण लक्षणात् अविद्या काम कर्म हेतुकात्, अविद्या काम कर्म इसका हेतु है, तो अग्नि अधीन कर्म अभिमानतया वा ब्राह्मण जाति मात्र कर्म अभिमानतया बा, यहां ना बार गिट मैंने कहा उत्पन्नादि, माने अविद्या काम कर्म का कारण उत्पन्न हुआ है, माने कर्म को निमित्त बनाकर उत्पन्न हुआ है, उत्पन्नाद कहा। आगंतुकात, आगंतुक कहा बार में हो गया, अस्वरूप भूतात, ये हमारा स्वरूप नहीं है अस्वरूप है, अस्वरूप भूतात् तेरह में कहते हैं उत्पत्ति विनाशवात्वात्, ये उत्पत्ति विनाशशाली है, शरीर ऐसा है एवं वस्तुनो वस्तु तो अनात्मा न उत्पत्ति विनाशशाली होने से वास्तव में अनात्मा है, आत्मा नहीं है शरीर, अनात्मा है। इससे निकल जाता है आत्मा को जाने बिना, वह आत्मा इसकी रक्षा नहीं कर सकता, जो निकलने वाला है इसकी आत्मा रक्षा नहीं कर सकता, ये कहना है। अस्वरूप भूता लोकात माने अस्वरूप भूता माने आत्मत्व ने गृहता, यद्यपि अस्वरूप है स्वरूप ने फिर आत्मरूप से गृहित है, मैं यही वो यही सिद्ध है गृहता का। पंद्रह का देहात इस शरीर से लोकात का अर्थ सोमलोकम है ना, सोमलोक ने प्रत्यंचम सोमलोकम अदृष्ट सोमलोक ने अंतरात्मा को जाने बिना, यही अर्थ है ये कहा। सोमलोकम आत्माख्यम जो आत्मनामक लोक है वह आत्मत्वेन अव्यभिचारित्वात् कहा, आत्मरूप से व्यभिचारी नहीं अदृष्टवा इसको जाने बिना, या देखना माने जाने बिना, किस रूप से जानना अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जाने बिना, मैं ब्रह्म हूं ऐसा जाने बिना प्रहिति गृहते कहा, ठीक है इसके चलिए। ज्ञानादेव मुक्ति न कर्मणा इति आगम प्रसिद्धम इति निपात द्वोर अर्थ निपात दो निपात हा भी निपात अव्यय बा भी निपात श्रुति हवा, ये दो निपात का ये अर्थ है हा और बा लगाने से क्या है, ज्ञानादेव मुक्ति ही न कर्मणा कर्म से मुक्ति नहीं ज्ञान से ही मुक्ति है, इति आगम प्रसिद्ध में शास्त्र प्रसिद्ध बात करने के लिए हा और बा दो निपात लगाए श्रुति यो हवा हवा ऐसा है निपात माने अव्यय। तत्र निमित्तम उपादानम च इति द्वयम् संक्षिपति उसमें एक कोई माने अविद्या काम कर्म तीन है, इनमें से कुछ तो निमित्त कारण है कुछ उपादान कारण है, कौन क्या है उसका संक्षेप में बताते हैं। कहा इसकी टिप्पणी है पिंड ग्रहणे जो पिंड ग्रहण हो रहा है ना शरीर ग्रहण हो रहा इसका निमित्त कारण कौन और उपादान कारण कौन, तो संक्षेप में बोलते हैं अविद्या अविद्या काम कर्म हेतु का या संक्षेप में बोल दिया ये हो गया अविद्या हो जाएगी आपके उपादान कारण और निमित्तम विवृणोति निमित्त कारण अग्नि अधीनतया कर्म अथवा ब्राह्मण जाति अभिमानतया कर्म ये है ये है। आत्माख्यस्य लोकस्य सत्व हेतु आत्मलोक है इसमें प्रमाण कारण हेतु देते हैं, कोई कहते हैं आत्मा नहीं है चार्वाक आदि नहीं मानता आत्मा को, आत्माख्यस्य लोकस्य जो आत्मनामक लोक है ना उसे सत्व माने स्वत्व स्वयं अपना लोक है वो सत्व का अर्थ स्वत्व कहा टिप्पणी में स्व कहा सकार स्व स्वत्व स्वयं होने में हेतु बताते हैं आत्मत्व अव्यभिचारात् जो आत्मनामक लोग ना स्वयं स्वरूप ही है व्यभिचार नहीं होता, ऐसे लोग को जाने बिना यदि मरता हो इस तरह से मर जाता हो तो उसकी रक्षा नहीं करता आत्मलोक ने कहा। आगे ठीक है अहम ब्रह्मास्मि इति अदृष्ट्वा इति संबंध माने अहम ब्रह्म यहां पहले अदृष्ट्वा है बाद में अहम ब्रह्मास्मि है किंतु अहम ब्रह्मास्मि इति अदृष्ट्वा ऐसा अन्वय करना मैं ब्रह्म हूं ऐसा जाने बिना यदि यह शरीर से निकल जाता है तो वह आत्मलोक इसकी रक्षा नहीं करता, जो अविदित पदार्थ रक्षा नहीं कर पाएगा। यह परमात्मानम अविदित्वा एवं ब्रियते जो परमात्मा जो आत्मस्वरूप है उसको जाने बिना मरता है, मरना माने शरीर से बाहर हो जाता है, प्राण त्याग धातु है प्राण त्याग देना है मरना माने प्राण त्यागना है, तम उस मरने वाले को प्राण त्याग कर शरीर से बाहर होने वाले को एनम तम एनम एनम से बता तम वहां श्रुति में एनम है इसको स एनम न भुनकती ऐसा है वहां एनम माने परमात्मा न पालयते उस व्यक्ति को परमात्मा रक्षा नहीं करता, ये योजना ऐसी योजना करना कहा। परमात्मा न स्वरूपत्वात् परमात्मा अपना स्वरूप ही है स्वरूपत्वात् अवितत अवितत अवितत स्यापि पालयितृत्वम स्यात् इति आशयः यह शंका हो सकती है हमारा परमात्मा तो अपना स्वरूप न जानने पर भी वो रक्षा ही होगी क्या क्या अनिष्ट करेगा, वो अपना स्वरूप है न जानने पर भी रक्षा ही हो गया ये शंका है। परमात्मा न स्वरूपत्वात् परमात्मा अपना स्वरूप ही भिन्न नहीं है अपना स्वरूप है स्वरूप होने से अविदित से आदि जिसने नहीं जा रहा उसको अविदित है परमात्मा उसको भी पालयितृत्व से आदि रक्षा करने वाला ही होगा पालयितृत्व तो होगा यह संज्ञा आगे तो कहा स यद्यपि का स यद्यपि स्वलोक अपना स्वरूप ही है वह दीपक परमात्मा परमात्मा भिन्न नहीं है स्वरूप ही है तथापि वहां लोक के आगे टिप्पणी तीन नंबर दिया, उसका अर्थ तथापि किया, फिर भी है तो अपना स्वरूप ही है, फिर भी अविदितो माने अविदित कैसा, अविद्या व्यवहिता, अपना स्वरूप होता अभी अविद्या का विधान पड़ा हुआ है, मैं वो नहीं हूं ऐसी बुद्धि में है, मैं परमात्मा नहीं हूं ऐसी बुद्धि में बैठा है अज्ञान के कारण व्यवहितो। अश्वैव अज्ञात, जैसे अश्वलोक होता है तो न स्व अश्व, जब अनात्मलोक होता है उस तरह का अज्ञात है, नहीं तो स्वलोक अपना स्वरूप ही है, फिर भी अनात्मलोक के समान अज्ञात है वो अविद्या के कारण। ठीक आप कहते हैं परमात्मा क्यो लोको न अज्ञातो भुनक्ति इत्यत्र, अच्छा लोक शब्दात उपनिष्टात तथापि दृष्टम, हाँ यद्यपि स्वलोक है ना, ये लोक शब्द क्या है, तथापि ऐसे देखना चाहिए, यद्यपि अपना लोक है फिर भी। अविदिता इत्यस्य व्याख्यानम अविद्यया इत्यादि, अविद्यता अर्थ क्या है, अविद्यया व्यवहिता, यही है नहीं जानना माने क्या, अज्ञान के द्वारा व्यवधान बना हुआ है, दूर बना हुआ है। परमात्माख्यो लोको न अज्ञातो भुनक्ति, परमात्मा नामक जो लोग है ना, अज्ञात परमात्मा लोग रक्षा नहीं करता, न भुनक्ति इत्यत्र कर्मफलभूतम लोकम वैधर्म दृष्टान्त, कर्मफलभूत जैसे अश्वलोक है, कौन सा कर्म का फल वाला लोक, स्वर्गादि लोक अश्वलोक अनात्मलोक, वही वैधर्म दृष्टान्त है, मानी व्यतिरेकी दृष्टान्त दिया, जैसे अनात्मलोक, अनात्मलोक अविदित रक्षा नहीं करेगा, इसी प्रकार आत्मलोक भी नहीं कर सकता, ये वैधर्म दृष्टान्त है अविदित, जैसे वो रक्षा कर सकता है ये रक्षा नहीं कर सकता, वैधर्म दृष्टान्त है। साध के टिप्पणी कहा व्यतिरेकी दृष्टान्त दया, ये व्यतिरेकी दृष्टान अश्वैव अज्ञात है, व्यतिरेक दृष्टान्त दर्शयति कहा अश्वैव कहा, अज्ञातस्य अपालयित्रित्व साधर्म दृष्टांत, अज्ञात जो होता है ना अपालयित्री होता है, पालयित्री नहीं होता, रक्षक नहीं होता, इसमें साधर्म दृष्टांत में अन्वय दृष्टांत दिखाते हैं, जैसे संख्या पूर्ण का दश दशम संख्या पूर्ण है, स्वयं दशमा होता हुआ भी जब तक ज्ञात नहीं होता तब तक शोक मोह से मुक्त नहीं होता, जब ज्ञात होता हम दशमो अश्वि शोक मोह से मुक्त हो गए, वही व्यक्ति है, यही है, ये साधर्म दृष्टांत देना है, मैं अन्वय दृष्टांत देना है कहा, टिप्पणी में कहा अन्वय दृष्टांत है ये, संख्या कहा संख्या पूर्ण वह, जैसे संख्या पूर्ति में जब तक मैं दशमाओं नहीं जानता है तो शोक मोह से मुक्त नहीं होता, मैं दशमाओं करके जानता है तो मुक्त होता है, इस पर आत्मलोक भी अविदित रक्षा नहीं कर सकता, यही है। यथा लौकिको दशमो, जो लौकिक पुरुष दशम पुरुष है वह दशमो अस्मिति अज्ञात हो, मैं दशमाओं ऐसे अज्ञात है जब तक, तब तक न शोकादि निवर्तन आत्मान भुनक्ति, शोकादि की निवृत्ति के द्वारा अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तथा परमात्मा भी इस प्रकार परमात्मा भी है तो स्वलोक है, अपना स्वरूप है होते हुए भी अविदित जब तक रहेगा तब तक शोक आदि से मोक्ष नहीं दे सकता, संसार में संसार से बाहर नहीं कर सकता, ये कहा। समय हो गया है, जय रखते हैं, ओम पूर्णम।